Hadis 364 menjelaskan kepada kita dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil Jum'ati suratal Jum'ati wal munafiqin. Hadis riwayat Muslim nomor 599, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Jumat surah Al-Jum'ah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan beliau menyempurnakan surah Al-Jum'ah ini, dan Al-Munafiqun di rakaat kedua, dan beliau menyempurnakan juga surah Al-Munafiqun. Juga dalam riwayat lain dari riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kana yaqra fil idaini wa fil jum'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Juga Nabi SAW seringkali membaca di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah, surah al-a'la dan surah al-ghashiyah. Pada dua solat hari raya, Fitri dan Adha, dan solat Jum'at.